22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 grudnia, jest 23. Małgorzata Mańgorska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Jest ich około 50. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pracuje nad poprawkami PiSu do prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS. Jeszcze w tym tygodniu będzie pozew Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Chodzi o odmowę przyjęcia uchodźców. Burza po decyzji prezydenta Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. Zaczynamy od Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i prac nad prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. W Sejmie jest Karol Surówka. Krótkie pytanie. Jak przebiegają te prace? Posłowie opozycji na początku posiedzenia komisji wnioskowali o przerwanie prac do jutra. Mówili, że nie zdążyli się zapoznać z poprawkami. Te wnioski jednak odrzucono. Posłowie partii opozycyjnych wnosili też o odrzucenie projektów w drugim czytaniu. Powtórzone zostały argumenty o niekonstytucyjności zmian. Głos w tej sprawie zabrała m.in. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Widzimy jak na dłoni, że pan prezydent nie wywiązał się z obietnicy, którą dał Polakom jeszcze w lipcu. Posłowie PiS oskarżyli opozycję o torpedowanie obrad komisji. Wniosek o przyspieszenie prac złożył Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tą radą wnoszę o to, ażeby ograniczyć czas wypowiedzi do 1 minuty. Ostatecznie na wniosek przewodniczącego komisji, posła PiS Stanisława Piotrowicza, komisja przyjęła jednak inne rozwiązanie. Każdy klub otrzymał 5 minut na zreferowanie wszystkich poprawek, a tych, tak jak mówiliśmy, jest łącznie kilkadziesiąt. Dziękujemy, to był Karol Surówka. Jeszcze w tym tygodniu będzie pozew Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Chodzi o niewykonanie przez polskie władze decyzji o relokacji uchodźców. Szefowie gabinetów komisarzy uzgodnili decyzję w tej sprawie. Jutro ma być ona oficjalnie zatwierdzona przez komisarzy. Procedura o naruszenie prawa unijnego wobec władz w Warszawie, ale także w Pradze i w Budapeszcie Komisja Europejska wszczęła w połowie czerwca. Warszawa wniosła o umorzenie postępowania. MSZ deklarował jednocześnie, że jeśli tak się nie stanie, rząd jest gotowy do obrony polskiego stanowiska przed Trybunałem. Jarosław Kaczyński czy Mateusz Morawiecki. W związku z zapowiadaną rekonstrukcją rządu coraz częściej mówi się o zmianie na stanowisku premiera. Decyzję w tej sprawie ma podjąć jutro Komitet Polityczny PiSu. O szczegółach Mariusz Krzemiński. O tym, że Beatę Szydło na stanowisku premiera może zastąpić Mateusz Morawiecki, coraz częściej mówią politycy PiS, m.in. wiceprezes tej partii Adam Lipiński. Naturalnym kandydatem jest prezes Jarosław Kaczyński, natomiast jakby prezes się nie zdecydował, no to jest Mateusz Morawiecki. Według Kamili Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej, nawet jeśli Mateusz Morawiecki zastąpi Beatę Szydło, to niewiele to zmieni. Każdy z tych polityków na końcu będzie po prostu pionkiem przesuwanym na szachownicy przez pana Jarosława Kaczyńskiego. Sceptycznie do takiej zmiany podchodzi też Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Dwie zasługi mogę mu przypisać. Ładne prezentacje w PowerPoincie, a drugie powiedział, że PiS kłamał w kampanii wyborczej, mówiąc o Polsce w ruinie. Z kolei Marek Jakubiak z Kukiz15 uważa, że Morawiecki jako premier mógłby ocieplić wizerunek Polski za granicą. Pracował na Zachodzie, współpracował z wieloma politykami, był finansistą, a więc z całą pewnością miał też konotacje ze światem polityki ówczesnej, europejskiej, więc to może pomóc. Komitet Polityczny PiS ma się zebrać w czwartek około 18:00. Zmieniony zarzut dla byłego szefa SKW generała Piotra Pytla, dwa nowe dla generała Janusza Noska to decyzje prokuratury okręgowej w Warszawie w śledztwie w sprawie przekroczenia uprawnień w związku ze współpracą służby kontrwywiadu wojskowego ze służbą obcego państwa. Żandarmeria wojskowa przyszła po generała Pytla dziś o 7 rano. Odmówiłem składania zeznań, oświadczył po wyjściu z prokuratury były szef SKW, jak ocenił prowadzone przeciwko niemu postępowanie ma charakter polityczny. Mówimy o sytuacji dotyczącej najgorszej zdrady, jakiej może dopuścić się Polak. Tak oceniał sytuację w TVP minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Były premier, szef Rady Europejskiej Donald Tusk napisał wcześniej na Twitterze, że generałowie Piotr Pytel i Janusz Nosek są wzorem odpowiedzialności, patriotyzmu i honoru. Platforma Obywatelska chce informacji w sprawie zatrzymania generała Pytla i specjalnego posiedzenia Komisji Obrony. Świat zaniepokojony decyzją prezydenta Donalda Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. W tym serwisie komentarz Unii Europejskiej. Beata Płomecka. Szefowa unijnej dyplomacji napisała w oświadczeniu, że ta decyzja będzie miała reperkusje i odbije się negatywnie na rozmowach pokojowych. Unia Europejska apeluje do wszystkich o spokój i powściągliwość, by uniknąć eskalacji, napisała Federica Mogherini. Dodała, że stanowisko Unii Europejskiej pozostaje niezmienne. Wspólnota nadal uważa, że należy znaleźć takie rozwiązanie, które uczyni z Jerozolimy stolicę dwóch narodów, Izraela i przyszłego państwa palestyńskiego. Szefowa unijnej dyplomacji podkreśliła, że należy doprowadzić do bezpośrednich negocjacji, które pozwolą rozwiązać wszystkie problematyczne kwestie. Unia jest gotowa wspierać ten proces, dodała Federica Mogherini. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział dziś w Brukseli, że Polska w dalszym ciągu uważa, że stolicą Izraela jest Tel Awiw. To był serwis Trójki. Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów poznaliśmy kolejne drużyny, które zapewniły sobie awans i wyjście z grupy. Cieszą się kibice Liverpoolu. Derecy rozgromili 7-0 Spartaka Moskwa i oddalili widmo pucharowej klęski. W tym meczu sędziował Polak Szymon Marciniak. Spartak na pocieszenie po tych batach zagra w Lidze Europy. Awansuje także Sevilla 1-1 z Mariborem oraz Besiktas po zwycięstwie z Lipskiem. Gole strzelali Polacy, ale w obu przypadkach nie dały one zbyt dużo ich drużynom. Bramka Kamila Glika z rzutu karnego, ale Monako już bez szans na awans przegrało 2-4 z Porto. Portugalczycy grają dalej. Gol także Piotra Zielińskiego i to już w drugiej minucie meczu z Feyenoordem. Skończyło się jednak porażką Napoli 1-2. A dodatkowo Szachtar w Charkowie pokonał 2-1 Manchester City i to Ukraińcy z Anglikami awansują. Napoli pozostaje z Ligą Europy. Zagra tam także Borussia Dortmund, która przegrała 2-3 w Madrycie z Realem. Królewscy już wcześniej mieli awans w kieszeni, podobnie jak zwycięzca grupy H Tottenham. Więcej polskich akcentów mieliśmy dzisiaj w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Swoje mecze w pierwszej kolejce wygrały Jastrzębski Węgiel oraz Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Jastrzębski pokonał Berlin Volley 3-0. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie mistrza Polski. Zaksa wygrała w Turcji z Arkasem Izmir. I tylko siatkarze z Krybełchatów potknęli się przed własną publicznością. Przegrali 1-3 z francuską drużyną Chamon. Przegraliśmy, bo rywalom wszystko wychodziło w zagrywce, przyznał drugi trener Skry, Michał Winiarski. Grałem na pozycji przyjmującego i proszę mi wierzyć, że jeżeli ktoś zagrywa po 6-7 razy w linię, to się bardzo rzadko zdarza, a tak naprawdę zdarza się to wtedy, gdy zespół gra mecz życia. I tak było dzisiaj, szczególnie na zagrywce, jeżeli chodzi o zespół francuski. W siatkówce w kratkę, w koszykówce na europejskich parkietach nieudany dzień naszych drużyn. W Eurolidze koszykarek przegrały zgodnie CCC Polkowice i Wisła Kampa Kraków. To odpowiednio 5. i 6. porażka polskich drużyn. Po raz 5. przegrali także koszykarze z Telmetu Zielona Góra w Lidze Mistrzów. Porażka 82-88 z czeskim zespołem Nymburk i zaledwie 7. miejsce w tabeli komplikuje się sprawa awansu. Pierwsze miejsce w obu grupach Superligi piłkarzy ręcznych zajmują PGE Wiwe Kielce i Orlen Wisła Płock. Dziś potwierdziły swoją hegemonię na krajowych boiskach. Wiwe ograło w Opolu Gwardię 43-21, a Orlen Wisła Płock w Gdańsku wygrała z Wybrzeżem 31-26. Na południu i zachodzie porządkowo pochmurno, ale bez opadów. Później powinno się pojawić słońce. Na pozostałym obszarze najpierw chmury i przelotne opady, deszczu lub mrzawki. Później jednak też powinno się przejaśniać i rozpogadzać. A temperatura w czwartek od 4-6 stopni na wschodzie do 8 na południowym zachodzie. Tylko w Dolinach Karpackich lokalnie 2 stopnie. Na wybrzeżu i wysoko w górach porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Gwiazdy spadają jak liście, oświetlając wędrowcom drogę. Tutaj cisza śpiewa wraz z wiatrem. Możesz spierać się z Panem Bogiem o wartości znane na świecie. I kto komu pokłony ma składać. Tutaj kości zmęczone ogrzejesz.

rozpalona czy wypalona i wpadaj, napadaj mnie, stań w przedpokoju, wstań niepokoju. Czy obrażona, czy obnażona, na wszystko gotowy chcę, chcę dać ci spokój. Wróżąc na dwoje, na zmęczenie, na zmiękczenie, na żądanie, pożądanie, przyjdź po pocieszenie, przyjdź po rozpieszczanie, przyjdź z żalem, z żartem, żarem, przyjdź. Przyjdź po pocieszenie, przyjdź po rozpieszczanie, na zmęczenie, na zmiękczenie, na żądanie, pożądanie, przyjdź z żalem, z żartem, żarem, przyjdź. Nieoczekiwanie. Przyjdź, kiedy łakniesz i kiedy mokniesz. Przeczekać deszcz, poczuć dreszcz i rozkochana, i rozczochrana. Czy płoniesz ogniem, czy płaczesz w oknie, z dotykiem, z przytykiem też, przyłóż do rany, zostań do rana. Na zmęczenie, na zmiękczenie, na żądanie, pożądanie, przyjdź po pocieszenie, przyjdź po rozpieszczanie, przyjdź z żalem, z żartem, żarem, przyjdź. Przyjdź po pocieszenie, przyjdź po rozpieszczanie, na zmęczenie, na zmiękczenie, na żądanie, pożądanie, przyjdź z żalem, z żartem, żarem, przyjdź. Nieoczekiwanie. Przyjdź po pocieszenie, przyjdź po rozpieszczanie, przyjdź z żalem, z żartem, żarem, przyjdź. Przyjdź po pocieszenie, przyjdź po rozpieszczanie, na zmęczenie, na zmiękczenie, na żądanie, pożądanie, przyjdź z żalem, z żartem, żarem, przyjdź. Przyjdź z żalem, z żartem, żarem, przyjdź. Przyjdź z żalem, z żartem, żarem, przyjdź. Piosenka zapowiada nową płytę Michała Łanuszki, premiera za parę dni, 11 grudnia w Wieliczce. A teraz zaczynamy nowy serial. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Majewski i przybyłem dzisiaj do Państwa z moją nową autorską płytą Niebajka. Niebajka jest zbiorem opowiadań, tak jak i na poprzednich płytach, opowiadań o tym, co się u mnie dzieje, teraz już 40-latka z doświadczeniem, tak jak poprzednie płyty były pisane z perspektywy studenckiej, później wczesnego małżeństwa, wczesnej pracy zawodowej, tak teraz są te piosenki skonstruowane w oparciu o przeżycia mężczyzny, który ma już 40 lat. A jak się czujesz jako 40-latek? Bo to nie jest wesoła płyta. Nie jest wesoła płyta. Ostatnio taką rzecz zauważyłem, że od 41 lat będę odliczał, czy od 40 w tył. Że nie będę liczył do przodu, tylko będę liczył do tyłu, aż nie dojdę do zera. A każde zatrzymanie się na jakiejkolwiek innej cyfrze będę traktował jako osobiste niepowodzenie. Czyli dzisiaj masz 40, tak. Za rok będziesz miał 39. Tak, i chcę dojść do zera. Taki mam plan na przyszłość. Ale nie odpowiedziałeś, jak się czujesz jako 40-latek? Bo wypieram to pytanie cały czas. Na co dzień, tak jak i teraz, po tym jak zadałaś. Staram się o tym nie myśleć. Jest taki moment, jak to 40 lat minęło, naszedł mnie, że ja nie wiem, czy tak w jednej z piosenek zresztą wykorzystałem tę myśl, że czy to jest połowa życia, czy to jest już mniej. Bo świadomość taka, jak sobie w momencie, w którym uświadomiłem, że to może być mniej, była świadomością takim myślą druzgocącą troszkę, że przecież te 40 lat tak szybko minęło, a ma być mniej? Nie, staram się o tym po prostu nie myśleć, gdzieś to z siebie wyplenić te myśli, bo to można zwariować, wydaje mi się. Trzeba się cieszyć chyba i dalej żyć dla siebie i dla innych. Pytasz, co u mnie? A ja jak kołek sterczę w tłumie, nie daję ponieść się i czekam, żeby wyjść z niego na człowieka. Pytasz, co u mnie? A ja jak kołek sterczę w tłumie, nie daję ponieść się i czekam, żeby wyjść z niego na człowieka. Żyję w tym kraju nie od wczoraj, więc odebrałem już naukę, by tych, co znają boskie plany, omijać łukiem. Tym bardziej, że jak okiem sięgnąć, jedna idea im przyświeca, że łatwiej własny krzyż jest dźwigać na cudzych plecach. Pytasz, co u mnie? A ja jak kołek sterczę w tłumie, nie daję ponieść się i czekam, żeby wyjść z niego na człowieka. Pytasz, co u mnie? A ja jak kołek sterczę w tłumie, nie daję ponieść się i czekam, żeby wyjść z niego na człowieka. Serdecznie dość mam oszołomów w kraju od wieków na zakręcie, którzy się żywią tym, co było, nie tym, co będzie. Tym bardziej staram się nie szukać miejsc, gdzie ta sama płynie rzeka, bo wiem, jak łatwo jest utonąć w kałuży mleka. Pytasz, co u mnie? A ja jak kołek sterczę w tłumie, nie daję ponieść się i czekam, żeby wyjść z niego na człowieka. Pytasz, co u mnie? A ja jak kołek sterczę w tłumie, nie daję ponieść się i czekam, żeby wyjść z niego na człowieka. Szczodrości mych kolegów odbyłem kursy przyspieszone, jak się skutecznie uodpornić na nową żonę. Tym bardziej, że jak plotka niesie, zauroczenie nie trwa wiecznie, a dobra zmiana bywa dobra, lecz niekoniecznie. Pytasz, co u mnie? A ja jak kołek sterczę w tłumie, nie daję ponieść się i czekam, żeby wyjść z niego na człowieka. Pytasz, co u mnie? A ja jak kołek sterczę w tłumie, nie daję ponieść się i czekam, żeby wyjść z niego na człowieka. Pytasz, co u mnie? A ja jak kołek sterczę w tłumie, nie daję ponieść się i czekam. No ale też jest w tych piosenkach, zwłaszcza w tych, które śpiewasz ty, bo jeszcze dojdziemy do tego, że część tych piosenek zaśpiewała Iwona Lorenz. Jest rodzaj, bo ja wiem, jakiegoś żalu, czy jakiejś tęsknoty, czy jakiegoś takiego przypuszczenia, że być może gdybym podjął inne decyzje w życiu i tak dalej. Naprawdę to słychać w tych piosenkach? Tak, są takie rzeczy, takie myśli gdzieś krążą u mnie przez cały czas. Jakby zajmuję się zawodowo zupełnie czymś innym niż muzyka. Muzyka zawsze była dla mnie odskocznią, była pewną radością. Jest cały czas pewną radością życia. Natomiast jest taki dualizm. Ta poranna praca, powrót do domu, zajmowanie się hobby. Trudno to rozgraniczyć. I ta tęsknota, tak, jest na tej płycie zdecydowanie zawarta. Natomiast, no, cóż zrobić? No, też nie ma się nad tym, co zastanawiać. To jest ten taki kasus osób, które nie pracują zawodowo, tylko się parają muzyką i oni zazdroszczą tym muzykom czasu na tworzenie. Natomiast wiem z pierwszej ręki, że ci muzycy zazdroszczą nam pracującym zawodowo, że mamy za co żyć i utrzymać rodzinę, więc to nie ma takiego złotego środka, wydaje mi się, do momentu, kiedy się nie wskoczy na jakiś taki poziom profesjonalny. Natomiast czy ktoś chce wskoczyć na poziom profesjonalny, bo to też się wiąże z pewnymi rzeczami takimi jak, no to się zaczyna praca w tym momencie. To już nie jest hobby, tylko jest praca i gdzieś można zgubić pewną część tej radości z grania, z tej zabawy, bo człowiek myśli już nie w kategoriach pojadę pokazać ludziom coś, co się we mnie dzieje, co gdzieś we mnie gra, tylko no, musi kalkulować za co przeżyć, tak? Czyli wybierać czasami koncerty czy zaproszenia, których normalnie, jeżeli miałby wolność, powiedzmy, finansową, by nie wybrał, tak? Więc jest to taki trudny temat, natomiast no, na razie staram się godzić to, a tą tęsknota musi gdzieś wyjść bokiem. Całe szczęście wychodzi w piosenkach, a nie tak w życiu codziennym. Uzależniłem się od sceny, co przy chronicznym braku weny musiało w końcu doprowadzić do depresji. Aby utrzymać się na nogach, znaleźć musiałem psychologa, który w budżecie artystycznym by się zmieścił. Dlatego stoję w sklepie nocnym, wokół bez weny inni chłopcy, skrzętnie drobniaki liczą z myślą o terapii. Za chwilę staną przed wyborem kapsel, zakrętka albo korek i muszę przyznać, dylemat to nie byle jaki. Za chwilę staną przed wyborem kapsel, zakrętka albo korek i muszę przyznać, dylemat to nie byle jaki. Nie kryję, że też jestem w kropce, choć nie są mi lekarstwa obce i z niejednego pieca wcześniej chleb się piło. Nikt nie postawił nam diagnozy i refundacji nie dołożył, by na kurację pełną wszystkim wystarczyło. Więc dobieramy się bez słowa, pierwsza terapia jest grupowa, pozostał tylko jeszcze jeden temat grząski. Czy zrzucać się na podwaliny sukcesu obcej medycyny, czy mimo wszystko dofinansować przemysł polski? Czy zrzucać się na podwaliny sukcesu obcej medycyny, czy mimo wszystko dofinansować przemysł polski? Decyzja była z góry znana, potomków Reja i Rejtana, więc można było wreszcie przejść od słów do czynów. Po kilku zwodach i unikach udało wybrać się skarbnika i tak rozpoczął się słowiański marsz pingwinów. W niecały kwadrans jak w zegarku doczłapaliśmy się do parku, powoli zbierać zaczęliśmy się pod lipą, którą testował już zawczasu niejaki Janek z Czarnolasu, gdy się na niego kształtny zadek weny wypiął. Którą testował już zawczasu niejaki Janek z Czarnolasu, gdy się na niego kształtny zadek weny wypiął. Prócz paru burt i przepychanek sesja przebiegła zgodnie z planem, choć nikt już nie pamiętał, czemu miała służyć. nim towarzystwo się rozeszło. Wszyscy zgodzili się z sugestią, że trzeba będzie jeszcze kiedyś ją powtórzyć. Z Łukaszem Majewskim, jak Państwo się zorientowali, rozmawiała Teresa Drozda i jak się Państwo domyślają, ciąg dalszy nastąpi. Teraz piosenka premierowa. Przeciętny Kowalski lepiej niż w raju, lepiej potrafi się ubierać. Przyznaje, że ma za co żyć, lecz twierdzi, że tu nie ma za co umierać. Przeciętny Kowalski wszystko, co trzeba, weźmie i sobie kupi, ale wierzy tylko w to, co obiecane, bo kupić to sobie może każdy głupi. Przeciętny Kowalski on był wykonał, wykonał wyższe wykształcenie, bezpodstawowego co prawda, lecz tym bardziej w cenie. Przeciętny Kowalski, on woli znaleźć niż zarobić, woli skołować niż zarobić i to go właśnie zdobi. Zaprawdę nieprzeciętny jest przeciętny Kowalski i cudowny jest, i cudowny. Zaprawdę nieprzeciętny jest przeciętny Kowalski i cudowny jest. Przeciętny Kowalski ma poczucie humoru, lecz nie używa, bo on taki. A będąc pod humorem, rozdrapuje on rany jak maki. Przeciętny Kowalski uważa, że mu się jednak coś więcej należy i z tym bez przerwy wyjeżdża i ze wszystkimi się mierzy. Przeciętny Kowalski na żarty pożera, pożera Żydów na portalu. A tak na poważnie czuje się ofiarą, bo nie trawi ich szlak. Przeciętny Kowalski z niemałą wyższością wyraża się o sąsiadach, bo jest nieprzeciętny, trudno, tak wypada. Zaprawdę nieprzeciętny jest przeciętny Kowalski i cudowny jest, i cudowny. Zaprawdę nieprzeciętny jest przeciętny Kowalski i cudowny jest, i cudowny. Przeciętny Kowalski, on kocha wolność bez granic Usmisa i Schmidta, lecz u siebie za nic. Przeciętny Kowalski nie lubi zawdzięczać nikomu niczego, a tych, którym coś zawdzięcza, tępi do ostatniego. Zaprawdę nieprzeciętny jest przeciętny Kowalski i cudowny jest, i cudowny. Zaprawdę nieprzeciętny jest przeciętny Kowalski i cudowny jest, i cudowny. Federacja. Piosenka zapowiada nową płytę zespołu, która niebawem się pewnie ukaże. No a teraz tak się jakoś porobiło ostatnio, że mamy dużo seriali w audycji Gitarą i Piórem. Odcinek piąty. Dobry wieczór, tu Jacek Klejf. Właśnie siedzę z Januszem Deblesem, moim druhem wieloletnim, ponieważ Janusz mnie zaprosił w związku z promocją i wydaniem nowej płyty pod tytułem Jacek Klejf i Kapela Drewutnia. No na pewno musimy powiedzieć o jednym motywie, który tutaj jest na tyle ważny, że napisałeś jedno zdanie o tym, albo dwa, czyli... dąb Dawid. Ja po prostu mieszkam na Mazowszu, na takim wyniesieniu terenu najwyższym na Mazowszu Wschodnim i mam przed oknami widok z takiego wzgórza na kilkanaście do kilkudziesięciu kilometrów rezerwatów leśnych i łąkowych. No i tak gdzieś z półtora kilometra ode mnie rośnie idealnie na wschód, na gogowej takiej łące, na takim tym. Dom, który ma średnicę, jak do niego podejść, za 30 metrów średnicy ma samej korony, jest 150-letni, idealnie prosty. No i tam walczymy, żeby był pomnikiem przyrody. Mój przyjaciel nazwał go Dawid, bo sam ma na imię Dawid, a to tam po prostu pod tym dębem się zaręczał. No i ten dom zawsze, ja mam takich milion spojrzeń, jak tutaj jest 16 zdjęć. Po prostu codziennie widzę go w różnych aurach, w różnych światłach. Zima, wschody. No i po prostu postanowiłem zrobić go głównym bohaterem, czyli posadzić go, nawet jeżeli jest wielkości główki zapałki, posadzić go zawsze na pionowej osi. Zawsze na pionowej osi każdego z tych zdjęć. Tylko tyle, że widać nagle, jaki ten świat jest ekstremalnie zróżnicowany, nie? Każde z tych zdjęć jest inne i... No masz. To jest na przykład zachód słońca, bo z tyłu świeci, za nas świeci. To jest cień nasz, naszego wzgórza. No co my gadamy, no tak jakbyśmy opowiadali. Słoneczniki Van Gogha są, proszę państwa, nie do opowiedzenia przez radio. No i te zdjęcia, te widoki, które tutaj są, też są nie do opowiedzenia. No ale też niezwykłe jest to, że wypatrzyłeś sobie takiego świadka twoich spotkań z przyrodą o różnych porach dnia i roku. No on jest na stałe, wiesz. Ale on jest, no, ładny kawałek. Tutaj półtora kilometra, 25 minut, półtora kilometra, ale jest idealnie na środku. Pomysł mi się podoba. Na tym dachu całkiem sam, w czerwonym swetrze. Na tym dachu sam i strzępki chmur. W pełnym słońcu całkiem sam, ale na sąsiednim dachu. Na sąsiednim, może jeszcze z dwóch. Po horyzont, może jest ich jeszcze. Dziewczyn i chłopców. Po horyzont, może jeszcze z 200. Do nieba. Zostawionego tu nie ma. Jeszcze na chwilkę chciałbym wrócić, jeśli można, do Marka Edelmana, bo pytam o to nie dlatego, że szukam jakiejś sensacji w tym spotkaniu, ale myślę o tym, że no, w sumie pewnie nie wszyscy mieli okazję spotkać się z Markiem Edelmanem jako człowiekiem, mimo że być może widzieli, wiesz, jakieś wywiady z nim w telewizji. Ja ci powiem jedną rzecz. Ja moje losy tak się pokierowały same, że się w to pchałem przez Janka Kelusa, przez państwa Romaszewskich. Byłem w takim bliższym otoczeniu KOR-u, nie? Tam było z takich kilkaset ludzi, którzy jeździli z pieniędzmi do Radomia, działali tam, jakieś tam takie rzeczy. No i ci wszyscy ludzie absolutnie w Teatrze Ósmego Dnia były z nim wielkie spotkania na kilkaset osób, takie jak kiedyś z Grotowskim w Prochowni, to z Edelmanem w Teatrze Ósmego Dnia, nie? No były, no znali, wiesz, no Kral napisała Zdążyć przed Panem Bogiem, no to by, wiesz, kto chciał, kto kochał, to wiedział, to tego, ale to nie jest wiedza, która się łatwo przebija do mainstreamu, ponieważ jest strasznie tragiczna i nieatrakcyjna. Jest po prostu, no po prostu okropna. A on w tym wszystkim był super dowcipnym, fantastycznym, takim po prostu, no trochę nawet można powiedzieć birbantem. Wiesz, był no niesamowicie radosnym człowiekiem był, wiesz. Odbił się od takiej ściany, że już go nic nie było w stanie zmartwić w naszym świecie. Po prostu szedł jak taran, wiesz, no zmusił listem swoim, rozpaczliwym listem do Clintona, zdaje się. Przerwane piekło na Bałkanach jest także w jakiejś części jego dziełem. Jeździł tam z Mazowieckim, spał po namiotach, mając lat 70 parę, no wiesz, no. No może to jest temat na osobną zupełnie rozmowę. Tak, publicystyczną. No to na ten temat o wiele więcej usłyszysz od Pauli Sawickiej. Pisała jego książki, on jej dyktował, rozumiesz? Ona jest jakby odpowiedzialna w tej chwili za przekaz w Polsce. Także rodzina doktora teraz wydała też taką książkę z nieznanych jego zapisków. Także ja się za bardzo nie chcę w to pchać. Ja po prostu jestem pod wrażeniem tej postaci i tych takich jakby milowych słupów jego dokonań, tak? No to zrobiłem tę piosenkę i dużo więcej nie wiem o nim niż z tej piosenki. O, tak powiem. Więc już nie wracajmy. Tak jest, jedźmy do mnie. Dalej, chociaż no, pozostajemy w kręgu bliskiej tematyki. Tak jest. Przegnany dom. Przegnany dom to jest 4? To jest 4. Piosenka. Tak, Przegnany dom. To 77-78. Tak, tam właśnie, gdzie mieszka mój brat cioteczny, który się ożenił z tą dziewczyną, której rodzice z akcji WUS stracili dom i zostali przesiedleni. Ale która jest kompletnie już w tej chwili zasymilowaną, wspaniałą żoną mojego brata ciotecznego. Księgową przy jakimś tam gospodarstwie. Tam jednocześnie mieszkali miejscowi Mazurzy, Warmiacy. I w środku pól kukurydzy, w cudownym domku ceglanym, mieszkał pan miejscowy, rodowity Warmianin, który nazywał się Znaleziuny przez okreskowane. No i się zgubił, to znaczy takie silne wypieranie było Warmiaków i Mazurów do Niemiec. Nie pozwalali im mieć dwóch obywatelstw, mieli tam rodzinę, a jednocześnie chcieli być tu, ale że on się w końcu spakował i wyjechał. Zostawiwszy ten dom nikomu, bo był już starszy, nikogo nie miał. I ja go ten dom pamiętam, że widziałem ten dom po prostu na jednych wakacjach, tam byłem. A po 2 latach tam pojechałem, to tylko tak po równo rosnących pokrzywach było widać, ten dom był. Tak został rozebrany, mimo że on nie mówił, że on nie wróci. Ten dom powinien stać. Był niczyj, ale był czyjś nadal. No to nie, to się nie ostał. No to jest o tym piosenka, no. Jak rozmawia Powała z piecem, z witrażami, z zegarami. Takie, i wszystko na melodię inspirowaną na Wojtusia z Popielnika Iskiereczka mruga, taki walc. To dość stara piosenka, 77-78. No leżała, czekała, aż się doczekała, no bo ładnie zagrali do tego taki akordeonik, z kolei trochę jakby Le Coeur de Paris, coś takiego, taki francuski akordeonik zagrał ten chłopak. Sobie piec kaflowy i Powała mocna, a naprzeciw pieca stały 3 witraże w oknach. Dawno ciepła piec nie dawał, dawno okna światła, więc 3 liście przyfrunęły, by w tym domu latać. Siadły liście na podłodze i mówią do pieca: słyszeliśmy jeszcze w kwietniu, że wam jakoś nie tak. No to piec im: moje liście nie tak jak najbardziej, bo ubywa nas pomału, bo coś nas stąd kradnie. Kafel z góry, kawał rury, spytajcie powały, jakie tam w tym ciemnym kącie dwa zegary stały. My witraże pamiętamy, bo się z nieba chadło. Drugi zegar cały szklany, słońce go szukało. Żyły obok, biły razem, zawsze w jednej porze. Po raz pierwszy i ostatni w kwietniu było gorzej. Następnego dnia o świcie świecimy jak zwykle. Słońce biega, sufit, ściany, a zegary znikły. Tak, powała przytaknęła, trzeszcząc z ożywienia. Znikły, chociaż nikt z nas nie spał, była wtedy pełnia. Pierwszy raz się nam zdarzyło, żeby się nie spostrzec. Coś musiało im w tym pomóc, nie znikły samotrzeć. Wszystkie stoły, stołki, krzesła w świat się rozleciały. No a dywan wyszedł chyba przez okienne szpary. Teraz sami tu jesteśmy, brak nam towarzystwa. I nie wiemy, czy na pewno znajdziemy je w liściach. Wtedy liście poprosiły jeszcze z pół tygodnia. Obiecały w piecu osiąść do nowego ognia. Rozkleiła się powała, uroniła łezkę. W oknach szyby się zaszkliły i lunęły deszcze. Przegnany dom, Jacek Klejf i kapela Drewutnia. Ciąg dalszy nastąpi. Mamy dla Państwa jeszcze piosenkę od Jerzego Mamcarza. Pamiętam dobrze tamte dni, gdy zima wygrywała z majem. Miłością pachniał zwykły stół, tęsknię za Mikołajem. To było wszystko takie proste, noc się kończyła tuż nad ranem i jasno padał zwykły dzień. Tęsknię za Mikołajem. Szopka z papieru pod choinką i mkrące doń stukonne sanie. Tak mało, a zarazem wszystko. Tęsknię za Mikołajem. To było wszystko takie proste, noc się kończyła tuż nad ranem i jasno padał zwykły dzień. Tęsknię za Mikołajem. Łzy cicha czasem wokół tańczy, gdy wzrastą ponad wszelkie gaje. Grudniowy zapach pomarańczy. Tęsknię za Mikołajem. Dziś w rozrzuconych światłach burzy, gdzieś między piekłem a rajem, już nie usłyszę, niebo się chmurzy. Tęsknię. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. piekłem, a rajem już nie usłyszę. Niebo się chmurzy, tęsknię za Mikołajem. Tęsknię za Mikołajem. Jerzy Mamcerz, Tęsknię za Mikołajem. 6 grudnia, tak w sam raz, myślę. Teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Są takie miejsca, do których lubię wracać, w których lubię dokonywać nagrań i które mają swój niepowtarzalny klimat. Jednym z trzech najbliższych mi, również jeśli chodzi o odległość od domu, są podziemia kamedulskie przy ulicy De Wajtis w warszawskim Lesie Bielańskim. Mieszczą się pod zabytkowym kościołem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W październiku 2014 roku nagrywałem tam recital Grzegorza Tomczaka Opowieści nie tylko o kobietach z udziałem Iwony Lorenz i Dawida Troczewskiego. Te nagrania stały się bazą późniejszego szufladowego serialu. Tym razem 5 listopada 2017 roku wystąpił tam z zespołem Marek Andrzejewski. Nagrałem to zdarzenie tak jak poprzednio, czterokanałowo i tak jak poprzednio dzięki pomocy Piotra Arszennika, który i ten koncert nagłaśniał. Dzień dobry. Katarzyna Wasilewska to tutaj. Michał Andrzejewski to tutaj. A Marek Andrzejewski to tutaj. Wszyscy mamy zmartwienia, problemy nie do zniesienia. Z nierozwiązanym zadaniem, z porannym wstawaniem. A mnie martwi, że nie kocha mnie najpiękniejsza czarna z 8B. Ona o mnie nie wie nic i tak pozostanie, bo odwagi mi brak. Wszyscy mamy zmartwienia, kłody do przeskoczenia, niedoścignione marzenia, ukryte pragnienia. A mnie martwi czarna z 8B. Teraz wiem, że ona kocha też mnie. Świat wystawił więc przeciwko nam armię zmartwień i w nią wciągnąć nas chciał. A mnie martwi czarna z 8B. Teraz wiem, że ona kocha też mnie. Świat wystawił więc przeciwko nam armię zmartwień i w nią wciągnąć nas chciał. Mieszkanie do zapłacenia, wszyscy mamy zmartwienia. dnia, że wścibska teściowa i pensja głodowa najpiękniejsza czarna jest obok mnie. Wypłowiało zdjęcie z 8B, choć nie zawsze było jak w pięknym śnie. Dawnych zmartwień nie żałuję, o nie. Najpiękniejsza czarna jest obok mnie. Wypłowiało zdjęcie z 8B, choć nie zawsze było jak w pięknym śnie. Dawnych zmartwień nie żałuję, o nie. Czarnej z 8B, Katarzyna gra za cały kwartet. Także brawo, Katarzyna. To Marek Andrzejewski koncertowo dla Państwa od Pawła Szeromskiego, a na zakończenie dzisiejszego spotkania przypominamy Państwu o istnieniu płyty Wszystko się zmienia Tomasza Olesińskiego. Zapraszamy do reklamy.